السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. نیٹ پرابلم کی وجہ سے آج تاخیر ہو گئی. ویسے تو ہم کلاس میں الحمدللہ شریک ہیں ہم سارے حضرات, اور کلاس ہو رہی تھی لیکن آپ حضرات چونکہ اس میں شریک نہیں تھے اس لیے شروع سے اس کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم نے اس میں ظرف کے متعلق سنا ہے. اس میں ظرف کے جو الفاظ ہیں اس, ایزا, ایزن وغیرہ کے بارے میں, تو آپ حضرات بھی بتلائیے کہ اس کا کیا معنی ہے. آپ لکھ کر کے بتا دیں اس کا کیا معنی ہے. چند الفاظ کے معنی میں آپ سے پوچھوں گا. جی بالکل, اس میں ظرف ہے, اس کا معنی ہے جب. اور ایزن کا کیا معنی ہے؟ ایزن زال کے اوپر دو زبر ہو. نہیں جناب, ایزن کا معنی جب کبھی نہیں, ایزن کا معنی ہے تب. یہ صادق اور امین لکھ رہے ہیں کہ ایزن کا معنی ہے جہاں, یہ بھی غلط ہے. وہ تو اینہ کا معنی ہے جہاں, اینہ کا معنی ہے کہاں, اور اینہ ماں کا معنی ہے جہاں کہیں. جی بالکل, ایزن کا معنی ہے تب, جس وقت, اس وقت. جی ماشاءاللہ. اور متا کا کیا معنی ہے؟ متا کا معنی کیا ہے؟ کب. ٹھیک ہے جی. اور ایانا اور متا میں کیا فرق ہے؟ ایانا بالکل اسپیشل, یہ آتا ہے بڑے بڑے امور کے لیے. اور متا عام ہے, کسی بھی کام کے متعلق متا کا لفظ کہہ سکتے ہیں, متا خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آج ہم گرامر کا سبق پڑھیں گے اس میں فاعل کے متعلق. یہ ہمارے لیے انتہائی اہم سبق ہے. اس میں فاعل, توجہ فرمائیں, ایک معیار ہم بنا لیتے ہیں سانچا. فا زبر عین, فا زبر الف, فا عین زیر عی, لام دو پیشلن, فاعلن. اگر ہم آخر میں ٹھہریں وقف کریں تو بن جائے گا فاعی. جو بھی لفظ اس سانچے میں ڈھلا ہو, اس وزن پر آئے, فاعل کے وزن پر آئے, وہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. مثلا خالق فاعل کے وزن پر ہے یا نہیں؟ اسی سانچے میں ہے نا. خالق کیا مطلب ہوگا؟ پیدا کرنے والا. فاسق اسی سانچے میں ڈھلا ہے نا, گناہ کرنے والا. حاسد حسد کرنے والا. رازق رزق دینے والا. عامر آباد ہونے والا. عابد عبادت کرنے والا. لکھ رہے ہیں کاذب جھوٹ بولنے والا. کاتب لکھنے والا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جو فاعل کے سانچے میں ڈھلا ہوا لفظ ہوگا, سانچے ہم وزن ہوگا, ہم وزن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ترازو رکھ کے تولیں. ہم وزن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فاعل کے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہے, اس کے بھی پہلے لفظ کے اوپر زبر ہو, اور پہلے لفظ کے بعد الف ہے فاعل میں تو اس میں بھی پہلے لفظ کے بعد الف ہو, اور اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے وہ اس کے نیچے زیر ہو, اور جو چوتھا لفظ ہے اس کے اوپر عموماً پیش ہو, دو پیشے ہوں, لیکن پڑھنے کی وجہ سے بعض دفعہ آخر میں وقف کرتے ہیں, سکون کرتے ہیں. یہ ہے سانچہ. سمجھ آئی بات جناب؟ تو جو فاعل کے سانچے میں ڈھلا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل, یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرنے والا ہے. یہ اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس میں فاعل. کسی بھی لفظ سے آپ نے اس میں فاعل بنانا ہے تو اس وزن پر بنا لیں, صبر سے بنائیں, صابر, صدق سے بنائیں, صادق, عمر سے بنائیں, عامر, سمع سے بنائیں, نصارا سے بنائیں, ناصر. ناصر کا کیا مطلب ہوگا؟ مدد کرنے والا. ضارب سے بنائیں, ضارب. ضارب سے بنے گا ضارب, کیا مطلب؟ مارنے والا. تو اس حساب سے بنائیں جی. یالیس. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, بڑے اہم بات ہے یہاں ہمارے اس سبق سے متعلقہ. یہ جو ہم نے اس میں فائل بنانے کا طریقہ پڑھا نا, اور آپ بناتے جا رہے ہیں, کیسے کرتے جا رہے ہیں کہ پہلے لفظ پر زبر لگا دی, اس کے بعد الف لگا دیا, اس کے بعد حرف پر زیر لگا دی, اس کے بعد آخری حرف پر دو پیشے لگا دی, سکون لگا دیا. بڑے آسانی سے آپ لگاتے جا رہے ہیں, لگاتے جا رہے ہیں. یہ وہاں قاعدہ چلے گا جہاں تین حرفی لفظ ہو. جیسے صبر, کتنے حرف ہیں اس میں؟ سعود, بارا. اس سے بنا سکتے ہیں صادق. اگر چار حرفی یا چار حرفی سے زیادہ آ جائے کوئی لفظ تو پھر فائل نہیں بنے گا. ذرا چودھری صاحب کتنے حرف آ گئے؟ یونس میں بھی چار حرف تو ہیں جناب. یونس یانس تو نہیں کہہ سکتے, اگر ہوتا نا یانس, تین حرف ہوتے تو پھر بناتے یانس, لیکن اس میں تو چار حرف ہیں. اس لیے چار حرف کی بات یا پانچ حرف کی بات یا جتنے بھی زائد حرف ہوں ان کی بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ, لیکن یہاں تک تو بات یاد ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی لفظ کے اندر تین حرف ہیں, کسی لفظ کے اندر کتنے حرف ہیں؟ تین حرف, تو اس سے ہم اس میں فاعل اس معیار پر بنا سکتے ہیں جو ہم نے سانچہ ایک معلوم کیا ہے فاعل کا. جی یہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد ہے. یہ ثلاثی مجرد نہیں, ثلاثی مجرد ہوتا ہے, لیکن ثلاثی مجرد کا نام یاد کیے بغیر بات آپ نے سمجھ لی. ثلاثی مجرد کا نام بتائے بغیر بات آپ نے سمجھ لی. جی بات سمجھنی ہے بس. تو اگر کسی لفظ کے اندر تین حرف ہوں ان کا اگر ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے تو کس وزن پر بنائیں گے؟ فاعل کے وزن پر بنائیں گے. اس کی آپ کل مشق کیجئے گا تھوڑی سی, چند الفاظ آپ کے سامنے آئیں بشرطے کہ وہ عربی کے الفاظ ہوں, ادھر ادھر کے پکڑ کے نہیں اس کا صحیح نہیں بنے گا. عربی کے جی چودھری صاحب کے آپ تین حرف پہلے لے لینا, چھ اس کے بعد واو اس کے بعد اس کے بعد دال, اس کے بعد واو کے بعد کیا آئے گا؟ ہاں آئے گا. تو جناب اب کیا بن جائے گا؟ چاوس. تین حرف لے لیے نا, بہرحال وہ چار حرفی پانچ حرفی کی بات ابھی آپ نے نہیں پڑی، تو عربی لفظ لیں اور تین حرفی لیں تو اس سے آگے اس میں فائل اس ترتیب سے بنائیں، اور معنی اس کا کیا کریں گے؟ کام کرنے والا یا جس پر کام ہوا؟ کام کرنے والا، جس پر کام ہوا وہ اس میں مفعول ہے، وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، اس کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بس آج ہم اس میں فاعل کے متعلق فقط اسی قدر پڑھتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس میں مفعول کے متعلق پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر تین حرف سے زیادہ آئیں تو اس کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے. البتہ ایک بات جو انتہائی آسان ہے جو ہم پہلے بھی یاد کر چکے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے یہ صرف پہلا لفظ پڑھا ہے ابھی اس میں فاعل کا، خالق، کاذب، ناصر، حافظ، حامد، پہلا لفظ، اس کو کہیں گے ہم واحد. اس کا تثنیہ اور جمع آپ بنا لیں گے خود ہی، کوشش کریں گے بنا لیں گے، آپ کے پیچھے پڑھ لی ہے، مذکر مؤنث یہ بھی بنا لیں گے، مثلا حافظ، اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ حافظانی، حافظین، اس کی جمع کیا بنے گی؟ حافظون، حافظین، اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ حافظتن، مؤنث کا تثنیہ کیا بنے گا؟ حافظتانی، حافظتینی، اور جمع مؤنث کیا بنے گی؟ حافظاتن. آسان ہے کہ مشکل؟ آسان جی ہے. جناب خالق جب آپ نے بنا لیا تو چار آ گئے نا، خلقہ سے بنایا ہے نا، ہم نے جس سے بنایا ہے اس کو دیکھنا ہے، ایک لفظ الف کا اس میں اضافہ کریں گے تو فاعل بنے گا نا، الف ایڈ کیا ہے ہم نے بعد سے اس میں، ورنہ خالق سے خالق تو نہیں بنایا، خلقہ سے خالق بنایا ہے نا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ گرامر کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اب ہم پڑھیں گے تجوید کا سبق. تجوید کی علامات میں آج ہم نے پڑھنی ہے علامت زا کی علامت. زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے. جی، وقف مجوز، مجوز کے آخر سے زے لے لی اور باقی مجوز باقی پورا حذف کر دیا، اور زا سے اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ مجوز کی طرف. مجوز کا مطلب ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہو، جس کو تجویز کر دیا گیا ہو. اس مقام پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جس مقام پر زا لکھا ہو اس مقام پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر ٹھہر جائیں تو گنجائش تو ہے ٹھہرنے کی، لیکن بہتر کون سی بات ہے؟ نہ ٹھہرنا. اور اس کے بعد ہے صاد کی علامت. صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے. مرخص اگر کسی نے عربی نہ پڑھی ہو تو وہ تو اس کو کہے گا مرخص یا مرخص، پتہ نہیں کیا پڑے گا، لیکن صحیح لفظ ہے مرخص. آج کل ویسے صورتحال بڑی عجیب ہے، ایم اے پاس ہے لیکن می کو پڑھتے ہیں مینا، نی لکھا ہوتا ہے نا، اولاً لکھنا نہیں آتا، نی کیسے لکھتے ہیں، اور اگر لکھا ہوا تو اس کو پڑھتے ہیں مینا. اچھا جی، عموماً لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا لکھا ہوتا ہے عمر کے بعد واو ڈالا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمر ایک ہوتا ہے عمر، جو عمر ہوتا ہے نا اس کے بعد واو نہیں ہوتا، اور جس کے بعد واو ہو وہ عمر ہوتا ہے، وہ عمر نہیں ہوتا. یہ فرق ہے عربی زبان کے اندر تحریر کا، لیکن اس کو پڑھتے ہیں امرو، بعض امرو بعض امرو، وہ امرو یا عمرو نہیں ہوتا. حضرات صحابہ کرام کا نام ہے یہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، عمر بن عاص. اس عمر کے آخر میں واو ہو جس کے آخر میں، تو اس کو عمر پڑھنا ہے. یہ واو اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمر ہے عمر نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرات اس کو پڑھتے ہیں عمرو. اچھا جی، تو یہ علامات ہیں. اچھا جی، دوسری علامت ہے صاد کی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مرخص، مرخص نہیں، مرخص، وقف مرخص. مرخص کا مطلب ہے رخصت دیا گیا، چھٹی دیا گیا. جی، صاد کے ساتھ لکھا جائے گا مرخص. جس مقام پر صاد لکھا ہو وہاں بھی ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، زا کے اندر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے اور صاد کے اندر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن صاد میں نہ ٹھہرنا زیادہ راجح ہے زا کی نسبت. زا میں تو گنجائش ہے، وقف مجوز کے اندر اگر ٹھہر جائے گنجائش ہے، نہ ٹھہرنا. تو زا کے اندر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن صاد جہاں لکھا ہو وہاں نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت زا کے. لیکن اگر کوئی انسان تھک جاتا ہے، تھکنے کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہے، تو رخصت بھی ہے، مرخص رخصت بھی ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صاد کے اوپر انسان نہ ٹھہرے. وقف مجوز کی مثال دیکھیے، وقف مجوز کی مثال، دیکھیے جی، صفحہ نمبر 543، سورہ وتین، پارہ عمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم کے بعد آپ کو سا کی علامت نظر آ رہی ہے. ثم رددناه أسفل سافلين. تو فی احسن تقویم کے اوپر کوشش یہ کریں کہ یہاں وقف نہ کیا جائے, اور اس کے معنی کی طرف غور کریں. ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا ہے, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا ہے سب سے نچلے مقام میں. تو یہ ایک عبارت کا تسلسل ہے نا, اس لیے یہاں کوشش تو یہ ہو کہ وقف نہ کیا جائے, لیکن اگر کر لیں تو اس بات کی گنجائش بھی ہے. اور سات کی مثال دیکھیے, اس سے پہلے والا صفحہ سورہ والشمس دیکھیے. سورہ والشمس دیکھیے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلا ہے. دیکھیے ضحاها تلاها, ان میں آپ کو سواد کی علامت نظر آ رہی ہے, اگرچہ لا کی علامت بھی موجود ہے. لا کی علامت ہم ابھی پڑھی نہیں ہے, ہم ابھی پڑھیں گے. سواد کی علامت ہم پڑھ رہے ہیں, یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں وقف نہ ہو, نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے ذاتی نسبت بھی. لیکن اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ٹھہر جاتا ہے اس مقام پر, تو پھر گنجائش بھی ہے وقف کرنے کی. نہیں, جہاں آیت ہے تو وہاں پیچھے سے نہیں پڑھنا. یہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل آئے گی, جب ہم وقف کی مکمل علامات کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. یہ بھی بات پڑھیں گے ہم کہ جہاں ایک ایک علامت آئے, جہاں دو دو علامات آئیں, جہاں تین تین. اب یہاں ہمیں تین علامات نظر آ رہی ہیں. ایک تو گول دائرے کی علامت ہے, اس کے بعد لا کی علامت ہے, اور اس کے اوپر سواد کی علامت ہے. تو یہ مختلف علامات انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. بہرحال ابھی ہم نے سواد سے متعلق پڑھا. خلاصہ یہ کہ ایک تو ہم نے پڑھا ہے زا کے بارے میں, اور دوسرا پڑھا ہے سواد کے بارے میں. زا یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وقف مجوز, جائز نہیں کہنا, وقف جائز کی طرف جیم سے اشارہ ہے. وقف مجوز کی طرف کس سے اشارہ ہے؟ زا سے. اور سواد سے کس کی جانب اشارہ ہے؟ وقف مرخص. اور دونوں وقفوں کے اندر نہ ٹھہرنا بہتر ہے, اور یہ بات سواد کے اندر زیادہ ہے بنسبت زا کے, کہ اس کے اندر زا کی نسبت زیادہ راجح ہے نہ ٹھہرنا. ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا, قرآن شریف کو لیجیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹنا. مور لگانا کنٹنا. اچھا جی, کہاں سے سنانا ہے آپ نے؟ کل ہم نے تھوڑا سا زیادہ پڑھا تھا, آپ مجھے سنائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرض هم على الملائكة فقال انبئوني. یہ بتائیں گے کہ انبئو ریا کے درمیان جو نون آیا ہے, یہ نون کون سا ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں نون وتایا، اور ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ صلح صفائی. یہ نون صلح صفائی ہے. صلح صفائی کس بات میں؟ یا چاہتا تھا میرے سے پہلے زیر آئے، اور امبیو واو زیر کو قبول نہیں کر رہا، تو نون نے آ کر صلح صفائی کروا دی. اس کو کہتے ہیں نون وقایا. اس کا کوئی ترجمہ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. بی اسما ہاؤلا ان کنتم ہوتم صادقین قالوا سبحانک. تو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا علم لنا الا ما علمت. سکھایا تو نے. تو نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تاکہ. نا ہم کو. انکا انتا بے شک تو ہی. تا کا مطلب تو، انتا کا مطلب تو. العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئہم بتاؤ ان کو. تو بتا ان کو، یعنی بتائیں آپ ان کو، ایسی بات ہے. ان کو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام. ان کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لکم انی. بے شک میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تھے تم تکتمون. چھپاتے. آگے جی ان الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، ان کا آپ کرتے جائیں گے. وَإِذْ قُلْنَا کہا ہم نے. ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو. مَلَائِكَةَ کا واحد کیا ہے؟ ملک. ملک کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ. اور ملک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ. اور ملک کا کیا مطلب ہے؟ ملک ملک بادشاہ. ٹھیک ہے. کنٹری. اسجدوا سجدہ کرو تم. اسجدوا میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ جمع کی علامت. لی آدم آدم علیہ السلام کو. فا بس. سجدوا سجدہ کیا انہوں نے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ جمع. واو جو آخر میں علامت ہے جمع کی. الا مگر یس سوائے. دونوں ہی اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. مگر ابلیس نے. یس سوائے ابلیس کے. ابلیس ابلیس شیطان. ابا ابا کا مطلب ہے انکار کیا. عربی زبان میں انکار کرنے کے لیے انکرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ابا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ابا آبی. کیا نہیں یہ ابا اکٹھا ہی ہے، یہ الف الگ نہیں ہے اس سے. ابا اس نے انکار کیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ ابا کا ترجمہ کرتے ہیں باؤ بن گیا. اباؤ باؤ بن گیا. اچھا جی وہ زیادہ باؤ انکار کرتے ہیں نا جی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. واہ. اور استکبر تکبر کیا. اس نے تکبر کیا. وہ کانا ہو گیا وہ. من الکافرین کافروں میں سے. کافرین میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی آج کے پڑے ہوئے سبق کے لحاظ سے کون بتائے گا کہ کافر کیا ہے؟ گرامر کے لحاظ سے فائل کافر وزن پر ہے یا نہیں؟ اس میں فائل تو یہ اس میں فائل ہے. وقلنا اور کہا ہم نے, وقلنا اور کہا ہم نے, ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا آدم, اے آدم علیہ السلام, اسکن سکونت سے نکلا ہے. سکونت اردو میں بھی بولا جاتا ہے, رہائش کو کہتے ہیں. تو اسکن رہ تو یا رہیں آپ, انتا تو, و اور زوجکا تمہاری بیوی, تیری بیوی یا تمہاری بیوی, یہ کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ تیری کا. الجنتا جنت میں, و کلا, یاد رکھیں کلا اصل میں یہ اس کا واحد ہے کل, کل کاف کے ساتھ, اور ایک ہے قل. قل کا مطلب کہہ تو اور کل کا مطلب کھا تو, لیکن ہم تو پورے قرآن میں کل ہی پڑھتے ہیں اکثر لوگ, وہ آج کل کل کرتے ہیں جناب, فلاں بندہ چلا گیا دنیا سے اس کے کل ہیں. وہ اپنے حوالے سے ان کا جو زبان سے کل نکلتا ہے نا وہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کرانا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ان کا جو لفظ بولنا ہے وہ لفظ زبان سے نکالنا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کل کا مطلب ہے کھاؤ. وہ جناب ایک ہیں ہمارے ساتھی, تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, تو ان کو کسی نے کہا جی آپ کل نہیں کرتے, انہوں نے کہا جی میں کل نہیں, میں پنجول کرتا ہوں, میں پنجول کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کل کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی یہ کل کل ہوتا ہے, جو کل کرتے ہیں ہم وہی کل ہوتا ہے. کہتے جی پھر جو پنجول کروں گا تو وہ بھی پنجول ہو جائے گا, تو جو میں کروں گا وہ ہو جائے گا. میں ابھی بتا رہا ہوں, اسی کی طرف آؤں گا میں, اس کا پہلے واحد بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی, تو کل واحد ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کھاتو. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ تسمیہ کی علامت کیا ہے, آنی یا عینی, اور کبھی آخر سے نون کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے, ختم بھی کر دیا جاتا ہے, تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ الف یا یا. تو کلا تسمیہ ہو گیا, اور یہ دو کا معنی ہم نے کس لفظ کا کیا ہے؟ اس الف کا جو کل کے آخر میں آیا ہوا ہے. کلا تم دونوں کھاؤ, منہا اس سے, یعنی اس میں سے ایک ہی بات ہے. راغدن, راغدن کا مطلب ہے اطمینان سے. اس کے بعد حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں با فراغت, یہ بھی ٹھیک ہے, اطمینان سے یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیے غدن ہو جائے گا تو یہ اور لفظ بن جائے گا, اور راغدن کا مطلب اور ہو جائے گا, اطمینان سے. اگر کھانا انسان کھائے لیکن اطمینان نہ ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. راغدن اطمینان سے. حیسو, حیسو کا مطلب ہے جہاں سے. حیسو جہاں سے, حیسو کے کئی مطلب آتے ہیں. حیسو کا یہ مطلب بھی آتا ہے حیثیت, حیسو کا مطلب وجہ بھی آتا ہے وجہ سے, اور حیسو کا مطلب جہاں سے یہ بھی آتا ہے. یہاں یہی مانا کریں گے ہم, حیسو جہاں سے. شئتو ما, شئتو شئتو ما, یہ شی اور تما یہ دو لفظ ہیں, تما علامت ہے اور شی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ شی شاء سے نکلا ہے. شاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا. کہتے ہیں نا انشاءاللہ, مشیت, اللہ کی مشیت. تو شی کا مطلب ہوگا چاہو تما تم دونوں. آپ نے پڑھا ہے تا تما تم, تی تما تن, علامات یاد ہیں ضمیروں کی. شئتما چاہو تم دونوں, وا اور لا نہ, تقربا قریب جانا. تقربا میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ الف. یہ کون سی علامت ہے؟ تسمیہ والی. تقربا قریب جانا تم دونوں, ہا بھی اس, الشجرہ درخت کی حاضی ہی مؤنث ہے کیونکہ شجرا مؤنث ہے. فا بس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا یہ کانا یکونو سے نکلا ہے. کانا یکونو کا مطلب ہونا. تا تم کو نا آخر میں جو الف یہ دونوں کے لیے. تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین بے انصافوں میں سے. ظالمین کا ترجمہ کر لیں بے انصاف. کافی ہے یا آگے بھی پڑھیں؟ چلیں جی کافی ہے اتنی. ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو تم لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے الا مگر ابلیس شیطان نے ابا انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن رہو تم انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے رغدن اطمینان سے حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا بس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین بے انصافوں میں سے. صدق اللہ العظیم. آپ نے آج تو انشاءاللہ دیکھا ہی ہوگا ضرور آگے سے. چلیے جی آج ہم مشق کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعید کے زال کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. قاف کو پر ادا کریں گے. للملائکہ مد ہے بڑی مد اس کو ہم مکمل کھینچیں گے. للملائکہ تسجدو لآدم اسجدو مجھول یہ معروف پڑھیں گے. اسجدو للملائکہ تسجدو لآدم فسجدو فسجدو یہاں چھوٹی مد ہے اختیار ہے اس کو لمبا کریں یا نہ کریں. اللہ ابلیس یہاں بھی چھوٹی مد ہے چاہے تو لمبا کریں چاہے لمبا نہ کریں. لیکن اگر سجدو کے مد کو لمبا کیا ہے تو اللہ کے مد کو بھی لمبا کریں گے. نہیں جناب کہاں ہے کون سا پارا ہے یہ اس کے اندر قائدے کے لیے آتے ہیں چھوٹے یہاں چاہیے. اللہ ابلیس ٹھیک ہے جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ واستكبر وكان من الكافرين. ابا واستكبر راكو پر ادا کریں گے وكان من الكافرين. لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, کافرین میں جو راہ ہے اس کو باریک ادا کریں گے. وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا. وقلنا قاف کو پر ادا کریں گے, وقلنا یا آدم, یہاں بھی چھوٹی مد ہے, اختیار کی بات ہے, چاہے تو اس کو لمبا کریں چاہے لمبا نہ کریں. اسکن کے نون پر غنہ کریں گے نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ حمزہ آ رہا ہے جو حرف حلقی ہے, اور آتا یہاں نون پر غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ یہاں حرف حلقی نہیں ہے. بعد میں وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, وَزَوْجُكَ الْ نہیں پڑھنا, وَزَوْجُكَ الْمَعْرُوف پڑھنا ہے. وَكُلَا وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَكُلَا, کولا یہ کاف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. واکولا, اور واو بھی ہونٹ گول کر کے ادا کریں. واکولا, واکولا نہیں, واکولا. واکولا منہا, مین پہ غنہ کریں گے؟ منہا کے نون پر غنہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آگے حرف حلقی ہے. راغدن یہاں پر غنہ کریں گے؟ راغدن حیث یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہاں رہا, بالکل ٹھیک ہے. حیث, یہ سا کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے زبان کو آگے کر کے. حیث نہیں, حیث. شئتما. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تقربا, قاف پر قلقلہ کریں گے. تقربا, را کو پر ادا کریں گے. ہذہ الشجرۃ, را کو پر ادا کریں گے یا باریک؟ پر ادا کریں گے. فتکونا من الظالمین, وا کو بھی پر ادا کریں گے, لیکن وا کو پر ادا کرتے ہوئے لام پر نہیں ہونا چاہیے. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہد قومنا فانہم لا یعلمون. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.